7 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Transportbedrijven maken zich ernstig zorgen over de afsluiting van de A7 tussen Sneek en Jouren. Gisteren werd bekend dat de weg nog zeker een half jaar dicht blijft vanwege problemen bij het aquaduct van het Prinses Margrietkanaal. Een deel van de tunnelbak is omhoog geduwd door het grondwater. Daardoor is een drempel in het asfalt ontstaan dat gevaar oplevert voor het verkeer. De A7 is een belangrijke verkeersader waar veel transportbedrijven gebruik van maken. Het slachtoffer van een dodelijke schietpartij in Enschede is een inwoner van 41 uit de stad. Agenten vonden hem in een woning in het oosten van Enschede toen ze afkwamen op een melding van een overval. De bewoner is even later in de omgeving aangehouden. Volgens inwoners uit de buurt zou er een overvaller zijn neergeschoten, maar de politie kan dit niet bevestigen. Servië heeft de hoogste staat van paraatheid van het leger weer afgeschaald. Die werd dinsdag ingesteld omdat de spanning met Kosovo al weken opliep. Servië wilde met de maatregel bij de grens alles doen wat nodig is om het Servische volk in Kosovo te beschermen. Waarom die maatregel weer is ingetrokken is onduidelijk. De spanningen tussen beide landen ontstonden na klachten over het intimideren en pesten van Serviërs door etnische Albanezen. Kosovo vindt dat de Serviërs in het land zich als Kosovaren moeten gedragen. De verkoop van nieuwe snorfietsen is met 40% gedaald sinds bekend werd dat vanaf 1 januari een helmplicht geldt. Een snorfiets mag maar 25 km per uur. Veel mensen kiezen nu liever een brommer die 45 km per uur mag. De verkoop van bromfietsen steeg in diezelfde periode met 38%. Vanwege de uitbreiding van de helmplicht is de vraag naar goedgekeurde helmen toegenomen, met soms tekorten tot gevolg. Het weer. In de loop van de avond klaart het op. De temperatuur daalt vannacht naar 4 tot 6 graden. Morgenochtend is het droog met de ruimte voor zon. 'S Middags neemt de bewolking toe en gaat het regenen, met in het noordwesten kans op zware windstoten. Het wordt 8 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat in het zuiden van het land file op de A76 Heerlen richting de Belgische grens. Tussen Geleen en knooppunt Kerenzijde is de vertraging ruim een half uur. Er is daar een ongeluk gebeurd, er zijn 3 rijstroken dicht. Het is weer winter en we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want tijdens de feestdagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Kies wat er vandaag bij je past. En als je leven verandert, verandert Toyota gewoon met je mee. Zo kun je met Toyota Private Flex Lease voor slechts €20 per maand extra al na een jaar kiezen voor een kleinere of grotere auto. Toyota, let's move forward. Uw eigen risico betalen in termijnen. Dat is de kracht van Menzies. Stap ook over. Menzies. Zorg voor leefkracht. Kies wat er vandaag bij je past. Voor maar €20 extra per maand kun je met Toyota Private Flex Lease al na een jaar kleiner of groter gaan rijden. Bereken je tarief op toyota.nl. Er vielen bommen uit een vliegtuig en worden geweerschoten. Het was heel eng. We moesten vluchten en hebben al dagen niet gegeten. Dit zijn de woorden van de 10-jarige Muna Tutu uit Soedan. Ik ben Waldemar Torenstra. En namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Doneer op vluchteling.nl. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. Een volgend jaar kent weer groei. Bij Evi boeken we resultaat door koers te houden. Benieuwd naar onze aanpak? Onze vermogenscoaches vertellen u graag meer. Evi van Lanschot. Uw vermogen maakt een wereld van verschil. Mijn vader is er nooit. En mijn moeder sluit zich altijd op in haar slaapkamer. Daarom zorg ik maar voor mijn zusjes. Maar soms weet ik het echt niet meer. Ik wil zo graag dat er iemand voor mij is. Zolang niemand voor je zorgt, voel je je altijd alleen. Laat geen kind er alleen voor staan. Kom in actie en word donateur op hetvergetenkind.nl. Ga naar evievanlanschot.nl voor een second opinion over uw vermogen. NPO Radio 1. NTR. Het is een goede gewoonte bij Kunststof om het jaar af te sluiten met een serie familiegesprekken. Vanavond met twee zussen die met spiritualiteit en activisme in hun vak staan als actrice en toneelschrijver, maar vooral het allerliefst samen zingen. Hier zijn Sosja en Esther Duisker. Kunststof. Uw presentator is Erik Corton. Dankjewel, Soenos. Bij deze intro zie ik twee dames hier tegenover mij. Yeah. Kijk, wat is dat nou toch? Inderdaad, vandaag twee zussen te gast die allebei op hun eigen manier het leven aanvallen en met creativiteit en betrokkenheid hun persoonlijke verhaal de wereld in slingeren. Laat ik het zo dan formuleren. Mooi, mooi. Welkom, Sosja en Esther Duisker. Maar jullie zijn al, je hebt een fantastische entree gemaakt, want jullie hebben oliebollen meegenomen. Daar hebben wij de alcoholvrije champagne maar weer eens even bij opengetrokken. Het is helemaal feestelijk. Dus we hebben een beetje een feestuitzending. Ja. Sosja, even met jou beginnen, want ik zat even je doopzeel te lichten, hè, zoals het dan zo mooi heet. Wat doe jij allemaal? Ik doe veel in het leven, waardoor mensen mij al wel eens een duizend dingen doekje noemen. Maar ja. Ik zie bij jou presentatrice, actrice, verslaggeefster, redactrice, zangeres. Ja, waar zit jij? Op Wikipedia zeker? Nee, ik heb alles bij elkaar geveegd. Gegrist. Sidekick, radiomaker, quizmaster en recentelijk ambassadeur voor Amref Flying Doctors. Ja, gek hè? Ja, dat is ook wel een beetje een manetje van alles. Dat is heel veel. Dat is heel veel, ja. Ja, zo voelt het ook wel, moet ik zeggen. Ja, ik wil zeggen, maar kun je dat in je hoofd allemaal verwerken? Allemaal rijmen? Nou, nee, eigenlijk niet. Het is regelmatig een uitdaging om na al die activiteiten weer even te landen. Ja. Dus ik ben nu op dit moment vooral heel blij dat er even niks is en dat ik even twee weken vakantie heb. Je bent nu even aan het landen. Ja, heerlijk. Ja, Esther, scenarist, toneelschrijver, hoorspeler gemaakt ook. En je houdt van zingen, hoor ik, van Soendos. Ja, dat hoor ik ook van Soendos. Nee, ook van zingen, heel leuk, heel lekker. Gaan we niet doen overigens vanavond. God, gaan we niet doen. Ik wil even met jullie terug naar vroeger, want het zijn familiegesprekken. Jullie zijn zussen. Esther, jij bent 6 jaar ouder dan Sosja. Ja, wat voor gezin waren jullie vroeger? Bij jou beginnen, Esther. Wij waren een heel knus en hecht gezin. We gingen er vaak op uit, de buitenlucht in. En, van waar uit het land ergens? Waar we woonden? Ja. We woonden West-Friesland. West-Friesland, Grotebroek heet Grotebroek. Het. Grotebroek, zeker wel. Ja. Ken je dat? Ja, dat is heel hard tegen de wind in fietsen in Grotebroek. Nou, exact. Over hard in de wind of tegen de wind in fietsen gesproken. We deden dus ook veel fietsvakanties met elkaar. Ja, mooi bruggetje. Ja, en dat waren eigenlijk altijd hele fijne dingen. Behalve wanneer Sosja haar knuffel weer kwijt was. En ik dan dus helemaal dat hele pokken en terug kon over de afsluitdijk. Of heel bekend. Welke dijk? Ja, een of andere dijk om dat beestje weer terug te vinden. Dijk, ja. Houtripdijk, ja, fijn. Dat was het. Ja. Heel fijn. Jullie hebben nog een zus, hè? Lauren zit er nog tussenin. Ja. Want jullie komen uit een Surinaams gezin. Twee Surinaamse ouders. Waar zat het Surinaams in jullie gezin? In die pollepel. Nee hoor. Nee. Vertel. Ja, nee, dan wil ik het weten ook. Wat is de pollepel? We hebben mijn moeder een keer dusdanig geterroriseerd. Gewoon waren we vervelend. Ja. En dan kwam ze wel eens met een pollepel achter ons aan. En waarom ik het zeg is omdat wij sprongen alle kanten op. En zij kon ons daardoor niet raken. Dus ze smeed dat ding door de woonkamer. En toen knalde die kapot tegen de kachel. En toen was van, kijk wat jullie hebben gedaan. En nou, toen moesten we alleen maar nog harder lachen. Ja. Dat is eigenlijk wel sneu. Maar goed. De pollepel. De klappende pollepel. Toch ook wel het samen zijn met familie. Grote familie, veel familie. Mm-hmm. Ieder weekend bij oma, met z'n allen. Ieder weekend bij oma, met z'n allen. Alle neefjes en nichtjes, ooms, tantes, iedereen bij elkaar. Surinaams eten, zeker. Dusdanig dat de buurtkinderen, de vriendjes en vriendinnetjes dachten, oh, wat eten jullie? Dankjewel. Dat willen we ook, weet je wel. Dus daar zat het hem ook in, rotte, bruine bonen. Maar ook in de verjaardagen. De Surinaamse liedjes zingen op verjaardag. Ja, ik wou zeggen, muziek, want jullie houden allebei dus van zingen. Mm-hmm. En jij doet het. Wie zingt er eigenlijk vaker? Jij, Sosja, of jij, Esther? Jij wel thuis, hoor. Jij niet dan? Jawel. Maar vaker? Dat zou ik niet weten. Jij vaker in het openbaar misschien dan? Ja, dat is het misschien. Nee, dat sowieso. Ja. Dat sowieso, ja. Het klinkt als een fijne en licht beschermde jeugd misschien ook wel? Beschermd. Nou ja, beschermd als veilig, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat zou ik ook zeggen. En dan gebeurt er iets op jouw 11e, Sosja. En dan ben jij 17 of 18 dan? 18. Ja. Dan sterft jullie moeder na een lang ziekbed. Sosja, dat was voor jou een hele ingrijpende gebeurtenis. Kan ik me ook goed voorstellen op je 11e overigens. Ja, zeker. Zeker dat heeft wat gebeurde er met jou? Ik ging helemaal op slot toen. Als ik daar ook aan terugdenk, ik was toen een kind van 11. Dus ja. Echt een kind. Dus als we op ziekenhuisbezoek gingen bij mijn moeder, want die lag op een gegeven moment, lag die in het ziekenhuis ook. En dan deed ik een koptelefoon op en dan ging ik met mijn armen over elkaar televisie zitten kijken. En dat was wel, denk ik, typerend voor hoe ik met de situatie omging. Ik sloop me er echt compleet voor af. Ja. En zo heb ik eigenlijk jarenlang geleefd. Jarenlang als gesloten, in? Ja, als zeker. In? Hoeveel jaren hebben we het dan over? Nou, ik denk dat zeg maar midden 20, dus dat is nu 6 jaar geleden, dat weer een beetje goed kwam. Dus dat heeft serieus lang geduurd? Heeft echt heel lang geduurd. Ja. Het was zelfs, ik wil niet zeggen zo erg, maar dusdanig dat Sosja die liet zich niet meer knuffelen eigenlijk. Ja, klopt. Dat vond jij heel ingewikkeld. Klopt. Dat vind ik af en toe nog steeds. Heb jij, ik neem aan, tenminste, je bent daar uitgekomen. Dat heeft lang geduurd, maar ik neem aan dat je op zoek bent gegaan naar waarom dat zo heftig was. Waarom het zich zo heftig uitte in dat volledig opsluiten en je dus zelfs niet eens meer laten knuffelen of laten aanraken. Mm-hmm. Ja. Goede vraag. Ik denk dat er viel gewoon echt, waar Esther het net ook al over had, en jij trouwens ook, ons gezin was echt heel veilig, eigenlijk. Altijd. Het was heel warm. Het was echt een soort, echt een vangnet of zo. En dat was op een gegeven moment was dat gewoon weg. Omdat ons hele gezin gewoon uit balans raakte door haar overlijden. En dat heb ik heel lang gevoeld. Dat het uit balans was en dus ook die onveiligheid. En ik merk dat ik nu ook heel erg op zoek ben naar veiligheid in mijn leven. Ja. Mm-hmm. En jij, Esther, want jij was de oudste. Nog steeds. Ja, nog steeds. Verrassend. Maar als dat gebeurt, dan kan ik me voorstellen dat jouw rol in het gezin ook opeens anders wordt als je moeder overlijdt. Ja, dat is inderdaad. En je dat wel ziet gebeuren ook bij je jongste zusje. Klopt, dat is wel echt zo geweest inderdaad. En ik denk dat ik me al vrij vroeg dus over hen wilde, zowel Laura als Sosja, dan wilde ontfermen. En dat ook wel deed. Dus wij sliepen eigenlijk sinds vanaf het moment dat mijn moeder ziek werd, sliepen we ook met z'n drieën in haar bed. En dat hebben we best lang volgehouden eigenlijk. Dat weet ik niet eens meer. Nee? Nee. Nou, het was zo hoor. Oh. En, maar ik merkte ook dat, want mijn vader ging in die periode weg. Hij kreeg een andere relatie, zeg maar. Dus het versterkte eigenlijk de zorg die ik dan voor mijn zusjes had. Dat gebeurde al vrij snel, hè? Dat je vader, laat maar zeggen, een nieuwe relatie kreeg in het leven. Ja, precies. Dat zou ook niet makkelijk geweest zijn, denk ik. Tenminste, ik kan me voorstellen dat dat ingewikkeld is. Ja, het was ingewikkeld. Zeker in die zin van, wat zijn dan nu de nieuwe dynamieken? En dus wij konden ons dan heel erg vasthouden aan die dynamiek die we met elkaar hadden gecreëerd als zussen, denk ik. En heeft ons ook wel veel gebracht. Maar ik denk toch ook wel veel, hoe zeg je dat, hebben we daardoor ook wel het een en ander laten liggen. Ik denk dat voor mij bijvoorbeeld ook best goed was dat zij, mijn vader, ook echt nog niet eens zo heel lang geleden tegen mij van, het is heel goed dat jij vrij snel het huis uit bent gegaan. Want het was in die zin werd een beetje toxide. En ik ging daarin ook te veel focussen op hen in plaats van op mezelf. Ja, laat me zeggen, echt de moeder, althans een beetje de moederrol overnemen en te weinig aan jezelf toekomen. Terwijl je ook zelf in een leeftijdscategorie bent waarin je nog heel veel moet ontwikkelen en uitvliegen. En dat is een belangrijke periode in je leven. Ja, dat denk ik. Ik zou niet willen zeggen dat ik een moederrol op me heb genomen. Nee. Want ik vind dat soms gaat het ook gewoon zo dat je dat als oudste zus, dat je dat je een taak van de oudste zus op je neemt of zo. Maar dat die ongezond was, dat denk ik wel. Ik moet wel erbij zeggen dat mijn vader 7 zussen heeft, die waarvan velen ons ook enorm hebben geholpen. Ja, dus, echt enorm. Ja. Het is wel, heeft dat er wel in geresulteerd, om het zo maar te zeggen, dat jullie zulke goede vrienden, buiten zussen ook nog goede vrienden zijn? Ja, ik denk, dat waren we al. Dat waren we altijd al. Wel op een andere manier. Want we waren ook gewoon drie zussen. Dus we waren ook heel aan het kloten en elkaar aan het zieken de hele dag. Dus vooral die... jullie twee mij. Nee, ja, jij ja, ons. Ik zie het. Esta, ik zie het. Echt. Ik voel het. Serieus. Jij, je weet je nog hoe je altijd in mijn Achilles space kneep als ik de trap op ging? Nou, dat soort dingen. Dat is waar. Dus nee, dat was zeker top-down. Maar op een gegeven moment ook andersom. Maar onze band is eigenlijk al goed geweest. Altijd al. Maar ik denk dat hij zeker versterkt is nadat onze moeder overleed. Omdat we heel veel steun vonden bij elkaar. Ik moet er echt niet aan denken dat ik enig kind geweest zou zijn. In zo'n periode. In zo'n periode. Dat was echt. Dat zou nog heftiger zijn, denk ik. Wij hebben jullie gevraagd van tevoren welke muziek jullie graag zouden willen horen. En daar zat deze bij. Deze is gedraaid op de begrafenis van jullie moeder. Mm. Kiss from a Rose van Seal. Zullen we daar naar luisteren? Ja, ja, graag. Leuk. I can pay you to a kiss from a rose on the It's the glue on the grave. Potjandorin, het blijft een mooi liedje, hè? Ja, echt zo'n prachtig nummer. Kiss from a Rose van Seal. Love Remains staat op jou, in jouw huid getimmerd, hè? Getatoeëerd. Ja, zeker. Ja, hier op de arm. Kijk. Lauren heeft hem ook. En dat is enkel, volgens mij. Ja, klopt. Ja. En die tatoeage is gezet na het overlijden van je moeder. Ja, wel veel later obviously, okay. Want ik was 11. Oh ja, dat is waar. Ja, ik ken niet zo heel veel tattoo-artiesten die dat op een 11-jarige doen. Nee, maar toestemming, nee. Nee, later. Hey, we hadden het er straks al een beetje over jouw palmares, hè? Sascha, als ik kijk naar wat jij doet, wat je gedaan hebt, de dingen die je. Dat is heel veelzijdig. Ja. Heb je dat altijd al gehad? Ik weet dat. En laat me zeggen, als ik het even op mezelf betrek, dat ik vroeger stond ik gitaar te spelen en een strip te tekenen terwijl ik mijn huiswerk aan het leren was. En ondertussen. En dan zei mijn moeder: Erik, deze week doen we maar één ding. En dat lukte nooit. Ja, ik wil dus net zeggen, wat zei Erik dan? Dat lukte niet. Ik deed altijd 400 dingen tegelijk. Maar herken je dat? Of is dat? Ja, 400 dingen tegelijk, dat herken ik zeker. Ik denk dat er altijd wel in heeft gezeten. Het is bij mij juist de kunst om te trechteren en uiteindelijk inderdaad, net als jij, kleine Erik, bij één ding uit te komen. Dus dat heeft er altijd wel ingezeten. Ik vind gewoon heel veel, en dat was ook altijd mijn argument toen ik op een gegeven moment op de hogeschool of de middelbare, ik weet niet eens meer, maar dat ik een studiekeuze moest maken. Dat ik toen ook zei van, ja, maar ik vind gewoon heel veel leuk. Mm-hmm. En dat is een beetje, nou, ik heb het heel lang als mijn probleem gezien, maar volgens mij is het ook een kracht. Dat denk ik zeker. Mm. Dat het een kracht is. Alleen, wat je zegt, je moet hem wel leren trechteren, omdat het anders alle kanten op blijft schieten misschien. Nou, daar zit ik nog even in, denk ik. Dat ik nog aan het trechteren ben. En hoe probeer je dat voor elkaar te krijgen? Er was ooit een studieloopbaanbegeleider die zei, Sascha, bepaal een koers en vaar hem. Dat was voor mij echt zo'n baanbrekend advies, omdat ik gewoon zo vast zat in eigenlijk het geen keuze maken. Ja. Dat ik op een gegeven moment gewoon heb gekozen van oké, dan ga ik gewoon vol voor het presenteren. En dat is nu ook mijn core business. Dat is gewoon iets wat ik veruit het meeste doe. Is dat ook wat je het leukste vindt? Wat je maat. Ja, nou, pas op. Dan heb ik straks geen werk meer. Pollepel. Ik voel hem al aankomen. Nou, weet ik niet. Ik vind zingen ook heel leuk, maar dat vind ik dan weer. Presenteren is dat vind ik heel leuk, maar het is vooral hetgeen wat ik op dit moment het beste kan. Oké. Okay. Wat vind je dan, laat me zeggen, als je in je hart kijkt en het zou er allemaal even niet toe doen, wat vind je dan het leukste en waar zou je het liefst heel groot en meeslepend in worden? Ja, ik vind acteren toch ook wel echt heel te gek. Bruggetje naar de andere kant, Esther. Ik wilde nog net zeggen, van als kind deed je ook niet anders. Hele entertainment shows voor ons. Ja, toch? Nee. Ja. Maar ook schrijven, boekjes schrijven, ook samen met Lauren. Dus schrijven zit er ook in. Ja. Ja, nou ja, manusje van alles dus. Nee, even naar de andere kant. Esther, was het voor jou duidelijk dat jij ging doen wat je nu doet? Want jij schrijft, je bent scenarist, je schrijft toneel, prachtig toneel, wint daar ook prijzen mee. Dank, zeg. Met je scenario voor Boulado heb je een gouden kalf gewonnen. Prachtige Othello gemaakt voor het Nationaal Toneel. Ja. Dat zijn serieuze schrijfdingen. Ja, wist je, vanaf welk moment wist jij dat jij dat kon? Ja, want zij schreef boekjes, zegt ze net, maar jij... Ja, klopt. Zij schreef boekjes. Ik bedacht filmscripts en toen gingen we met iedereen naar de straat. Met die camera van pa gingen we dan toch... Weet je dat nog? Films maken, ja. Dat klopt. Serieus, zo vroeg al? Ja, maar dat was echt gewoon voor de fun. Ja, nee, tuurlijk. Maar dat zat er dus al in, echt, jong. Ja, het was echt een vorm van spelen eigenlijk voor ons. Maar ik dacht zelf vroeger dat ik altijd actrice wilde worden. En ik denk dat het ook te maken had met dat het een soort van het meest zichtbaar is wat je als kind dan ziet. Je bent niet bezig met dat er een hele regie achter zit of een... heel toneel of een heel script. Dus ik dacht van, nou, ik moet actrice worden. Dus ik ging naar de toneelschool om auditie te doen. Ik kwam me vrij snel achter dat het niet van mij was weggelegd. Waar zat dat hem in? Ja, vreselijk. Gewoon heel moeilijk dat je dan jezelf... Dat jij het instrument bent. Ja. Ja, precies. En dat mensen dan kijken en daar dan iets van vinden. En nee, dat vind ik nog steeds heel ingewikkeld. Zet mij maar achter een tafel... achter een laptop of een computer. En dan ben ik, dan ga ik wel los. Maar het was eigenlijk een vriendin die tegen mij zei van, omdat ik dus niet wist wat ik dan met mijn studie, ja, wat voor studie ik dan wilde gaan doen. Van waarom ga je niet iets doen met die schrijverskunstjes van je? Want dat deed ik eigenlijk al wel. Gewoon schrijven thuis dingetjes. En toen zei ik heel paniekerig van, maar daar is toch helemaal geen school voor? En toen ze zei, jawel, in Utrecht, HKU, Writing for Performance. En toen ben ik me aangemelden, maar toen was ik te laat. En ik weet niet wat er gebeurde, maar ik begon toch op een tijd te janken aan die telefoon. En toen zei die vrouw, nou, stuur je portfolio toch maar gewoon op. En, ja, zo, en dan zien we wel. Ja, met tranen kom je blijkbaar ver. Nee, dat is nee. Maar ja, zo is het wel gegaan. Toen werd ik uitgenodigd. Had jij, want je zegt net, daar is toch helemaal geen school voor. Had je het idee dat je die school heel erg nodig had? Want dat is natuurlijk ook nog eens een keer een vraag. Er zijn heel veel mensen die autodidact ergens terechtkomen. Ik heb de toneelschool in Maastricht gedaan. Maar ik denk dat ik daar zonder die toneelschool ook dat pad wel had bewandeld. Ja, had je het gevoel dat je dat heel hard nodig had? Nou, ik denk dat onze beide ouders ons wel heel erg hebben opgevoed met het feit dat een diploma belangrijk is. Ja. Onze grootmoeder zei zelfs van, je diploma is je man. Nou, nu heb ik niet zoveel met mannen. Ik vind vrouw veel leuker. Maar goed, je diploma is je vrouw, dat kan ook. Dat mag ook. Ja. Je partner. Je partner, ja. Je diploma is je partner. En ik had niet in mijn hoofd van, oh, dan gaan we gewoon eventjes een soort weg bewandelen. En ik zie wel. Ik had wel het gevoel dat ik iets moest doen. En dat ik je het gedegen moest aanpakken. Ja. Ja, precies. En mijn vader die stuurde dat ook wel heel erg van. En dat kwam eigenlijk ook omdat ik na de dood van moeder niet zo heel veel deed. Dat hij dacht van, ga nou iets studeren. Ja. En toen kwam dit op mijn pad. Maar hoeveel van je, wat je zegt net, het op het toneel staan, of dat mensen naar je kijken en je doet iets met je lichaam en je hoofd en je stem als instrument, dat vond je eng. Mm-hmm. Dat doe je het helemaal met jezelf. Dit doe je natuurlijk ook zelf, dat schrijven. Hoeveel van jezelf stop jij in alles wat je maakt? Ja, ik kom er dus steeds meer achter dat het eigenlijk ontzettend veel is. Dat het echt heel veel is. En wat ik me onlangs ook realiseerde, stom genoeg, dat heel veel van mijn werken ook altijd het thema dood in zich hebben. En daar stond ik helemaal niet zo bewust bij stil. Maar toen ben ik daarover gaan nadenken. Toen dacht ik ook van, misschien doe ik dit ook om de dood, of ja, dus verschillende kanten, manieren van rouw en dood belichten, om het voor mezelf begrijpelijk te houden. Want als dat stopt, daarover nadenken, dan weet ik niet zo goed wat er dan met mij gebeurt, zeg maar. Of ik dan, ja, het zou zomaar kunnen dat ik dan in een soort gat val of zoiets, denk ik. In paniek raak misschien ook wel? Of een gat val dat je niet weet hoe je verder moet? Ja, dat ik dan opeens ontzettend verdrietig word. Ik kan nu wel eens verdrietig zijn, maar dan plaats ik het in het leven. En dat doe ik met mijn werk eigenlijk ook. Ik plaats de dood en rouw in het leven en zorg en zoek naar manieren van hoe daarmee om te gaan. Omdat als je er stopt met erover nadenken, dan worden dingen misschien zinloos. Leeg. Ja, ook. Ja. Ja, dat vind ik mooi. Ik zit daar nu zelf even over na te denken. Mm-hmm. Want daar gaan deze gesprekken ook over. Mm. Laten we zo meteen verder praten. Want het is bijna 19:30. En aangeschoven voor het nieuws. Ben je buiten adem, Lot? Nee, hoor. Komt okay, goed. Gelijk. Lot komt binnenrennen. Ik ben namelijk te vroeg. Radio 1. Het nieuws gelezen door Lot Lewin. Door een technische fout hebben bijna 2400 kinderen van ouders die de dupe werden van de toeslagenaffaire nog geen financiële compensatie ontvangen. Het gaat om kinderen die in november een brief hadden gekregen dat ze het geld dit jaar nog konden verwachten. De Belastingdienst had het geld op 23 december willen overmaken, maar dat is niet bij iedereen goed gegaan. Transportbedrijven maken zich zorgen over de afsluiting van de A7 tussen Sneek en Jauren. Gisteren werd bekend dat de weg nog zeker een half jaar dicht blijft vanwege problemen bij het aquaduct van het Prinses Margrietkanaal. Maar ook de kwaliteit van de wegen op de omleidingsroute staat onder druk, volgens de transportbedrijven. Servië heeft de hoogste staat van paraatheid van het leger weer afgeschaald. Die werd dinsdag ingesteld omdat de spanningen met Kosovo al weken opliepen. Waarom er nu is afgeschaald is niet duidelijk. En de verkoop van nieuwe snorfietsen is met 40% gedaald sinds bekend werd dat vanaf 1 januari een helmplicht geldt. Een snorfiets mag 25 km per uur en veel mensen kiezen daarom liever voor een brommer die 45 km per uur mag. Kunststof. Ja, je luistert inderdaad naar Kunststof met vandaag de gast Sosja en Esther Duisker. We hebben het over creativiteit, over werk, over schrijven, over acteren, over radio maken, over boekjes schrijven. En over een derde zus die er niet bij is, want jullie zijn er met z'n twee. Is Lauren ook zo creatief eigenlijk of niet? Of doet hij iets heel anders? Kon ik niet vinden. Ah, nou, ze is creatief. Ja. Of, ja, maar ze, ja, ze is creatief, zeker. Maar ze is ook vooral psycholoog. Kijk. Ja, ze heeft forensisch psychologie gestudeerd. Forensisch psycholoog? Kijk. Ja. Jullie zeiden net, hè, we zijn al vanaf kleins af aan heel goed bevriend ook met elkaar, behalve dat we zussen zijn. Ja. Wil dat ook zeggen dat jullie snoeihard tegen elkaar kunnen zijn? Kritiek technisch? Zwaar. Ja? Zwaar. Ja, we kunnen wel echt hard tegen elkaar zijn. Maar wie is de kritische op wie? Zij hebben het echt super kritisch. Heel snel ook. Ja, maar jij bent gewoon wel het meest kritisch. Grappig. Ik dacht dus echt van mezelf dat ik het meest zacht was naar jullie toe. Maar maar kritisch is niet per se hard. Oké, dat is waar. Ja. Wat voor soort kritiek is dat? Is dat op alles? Kan dat op je? Ja, op alles. Op keuzes die we maken, denk ik. Omdat je gewoon wil dat het ons goed vergaat. Vind je dat gênant? Nee, ik vind het gênant. Ik vind het gewoon erg. Nee, wat vind je er erg aan dan? Ja, dan hoor ik mezelf zo. Denk ik van jeetje, laat die meisjes toch gewoon. Die meisjes. Laat die dames, die vrouwen toch gewoon vliegen. Laat ja, maar daar zeg je misschien wel wat. In jouw hoofd zijn we gewoon nog klein, toch? Dat is wat je vroeger in ieder geval ook na mama's overlijden ook deed. Ja, ik wil inderdaad wel graag dat het jullie goed gaat. Maar ik bedoel eigenlijk, ja, wat kan mij het schelen? Wat voor keuzes jullie maken? Als het goed gaat, gaat het goed. En het gaat goed. Ja. Dus. En ik vind, je bent zeker zacht. Kritisch, maar zacht. Of zacht, maar kritisch, maar net hoe je het bekijkt. Ben jij ook kritisch naar Esther dan, of niet? Ja, ik ben wel kritisch naar allebei. Ja? Ja. En ik vind dat ook wel fijn. Ja, en kan jij dat aan, als zij dat naar jou doet? Ja, ik kan het aan. Al vind ik soms wel iets van de toon. Want Sos is gewoon echt heel direct. Ja, dat is waar. Dus, en snel. En heel snel. Ja. Dus misschien daarom dat ik ook kritiek verwarde met hardheid of zo. Ja. Wel. Ja. Jij bent wel zachter dan ik. Dat is echt een feit. Ja, maar ik kan het zeker aan. En 9 van de 10 keer heeft ze nog gelijk ook. Dus dat is ook wel heel prettig. Kan je het überhaupt goed aan? Kritiek op je werk, laat maar zeggen. Laten we even dan teruggaan naar je werkzaamheden. Je schrijven, dat wordt uiteindelijk gezien. Je zegt, laat mij maar lekker achter aan tafel zitten met mijn laptop. Maar uiteindelijk zal het de wereld ingaan. Ja. Kan je er dan tegen als mensen het echt rond vinden? Of gebeurt dat eigenlijk nooit? Nou, dat gebeurt vast. Dat gebeurt. Ja. Ik kan er wel tegen. Zeker, ik vind het ook interessant. Omdat ik bedoel, ik maak niet iets om er dan vervolgens van uit te gaan dat ik sta te preken voor eigen parochie eigenlijk. Weet je, het is ook interessant om te horen wanneer iemand er iets een heel ander gevoel bij heeft. Want zo leer ik eigenlijk ook weer over een nieuw perspectief. Waar ik me dan vervolgens weer in kan verdiepen als ik het interessant genoeg vind. Ja. Dus nee, ik sta daar best wel voor open. Ik heb wel bijvoorbeeld met recensies en zo denk ik van ja, die lees ik niet per se meer. Niet per se meer. Niet per se meer. Dat klinkt als, eerder zat ik altijd op te wachten, maar daar ben ik never maar weer op gehouden. Ja. Ja, het boeit me minder. Ja. Maar dat heeft misschien dan ook te maken. Ik denk van oké, dat is dan één mening van één iemand waar je vervolgens ook niet echt nog een gesprek mee kan voeren of zo. Nee, zeker niet, want dat is afgedrukt en dat is het. Ja, ja. Ja, en jij, Sosja, kan je goed tegen kritiek van mensen op wat je doet? Qua werk? Nee, dat is waar we het net ook over hadden. Kijk, ik ben natuurlijk mijn eigen instrument. Mm. Dus bij mij wordt het al gauw kritiek op mijn zijn. Althans, zo ervaar ik dat dan. Oké. Dus dat vind ik wel moeilijk hoor. En sowieso ben ik wel een. Kan wel hard zijn en direct en zo. Maar ik ben super gevoelig. Ik heb een heel klein hartje. Een grote mond, maar een klein hartje. Mm-hmm. Dus dat vind ik wel moeilijk. Ben je wel eens ergens van geschrokken? Van kritiek van iemand op iets wat je gedaan had? Of een keuze die je had gemaakt? Dan heb ik het even niet over Esther. Maar over, laat maar zeggen. Nou, ik had een keer meegedaan aan De Slimste Mens. En toen lag ik er na de eerste aflevering eruit. Was niet mijn beste bestaand. Ik hang er ook wel bij. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Maar dan had een journalist van het AD, of twee journalisten, ik weet niet eens meer. Maar die hadden geschreven, Sosja Duisker zou een inspiratie voor de jeugd moeten zijn, maar heeft de algemene kennis van een slap frietje. En dat vind ik dan zo flauw. Ik moet er nu wel een beetje om lachen, maar dat vind ik dan zo flauw dat ik denk, jonge jongen, why would you write that? Weet je wel, waarom zou je dat... Dat vind ik nog gewoon naar. Dat zijn wel dingen, dat snap ik dan niet zo goed. Nee, ik zat daar de tijd voor neemt om zoiets zuurs te schrijven. Om zoiets zuurs op te schrijven. Nou ja, ik zat te denken... Je hebt natuurlijk de Philip Bloemendaal-prijs gekregen voor het grootste journalistieke talent. Hè. Daar staat die prijs voor. En vervolgens werd niet lang geleden bekend dat je Wakku Wakku ging presenteren. Ja. Dat zijn twee hele uiteenlopende gevoelens, denk ik, voor mensen. Heb je het gevoel dat het daar misschien in zit? Dat het door die keuze dat mensen dan opeens gaan kijken van... Hé, wat doet zij nou? Ik heb geen flauw idee wat ze denken, maar ik vind het belangrijker. Ja, dat maakt me dan weer niet dat uit. Dat maakt je dan weer niet uit? Nee, dat maakt me dan weer niet uit. Ik ben gewoon bezig om mijn eigen pad te vormen met alles wat daarbij hoort. En de groei die daarbij komt kijken. En dat daar heb ik eigenlijk genoeg aan. Dat vind ik, ja, wat mensen daar verder van vinden, dat interesseert me dan weer niet. Maar kritiek, laat me zeggen, ja, van dat soort flauwe... Dat is eigenlijk gewoon een hele flauwe opmerking. Is niet eens kritiek. Nee, dat is waar. Maar echt kritiek, ja, weet ik niet. Moet ik even over nadenken. Maar ik vind kritiek over het algemeen lastig. Ja, dat ken ik. Voor jullie allebei. Laten we nog eens even een onderwerp uit de kast rammelen. Laten we het racisme onderwerp uit de kast rammelen. Ongelijkheid, je verhouden tot waar je gevoelsmatig vandaan komt. Ja. Of waar je naartoe gaat. Is volgens mij een terugkerend thema bij jullie allebei. Ik heb een Hoor Wie Klopt Daar Kinderen gezien van jou. Over het hele Zwarte Piet verhaal. Waarin je buitengewoon helder en duidelijk uitlegt. Waarom dat voor jou een no-go is. Dat Zwarte Piet, dat die traditie, of hoe je het dan ook wil noemen, dat moet stoppen. Ja. Buitengewoon helder, daar viel wat mij betreft weinig tegen in te brengen. Volgens andere mensen ongetwijfeld heel veel. Maar het racisme in dit land, dat is een onderwerp van gesprek geweest. Ook in 2022 en een flink onderwerp van gesprek. Mm-hmm. Jij met je inmiddels toch wel behoorlijk gekende kop. In hoeverre loop jij daar nog tegenaan? Waar tegenaan precies? Tegen racisme, alledaags institutioneel racisme. Alledaags institutioneel racisme. Het zijn eigenlijk twee verschillende, maar laten we zeggen alledaags en institutioneel racisme. Poeh. Ik denk dat het bij mijzelf... dat het wel meevalt. In die zin dat het niet over mij gaat, per se. Daar waar ik vroeger echt wel dingen naar mijn kop geslingerd kreeg. Maar dat kwam ook omdat we in een, nou ja, toch wel vrij wit dorp opgroeiden en dus opvielen. Want zo was het gewoon. Dat heb ik gelukkig niet meer meegemaakt. Maar ik zie om mij heen en in de maatschappij dat het ook met zo'n toeslagenaffaire, dat het gewoon nog steeds aan de hand is. En dat het nog steeds sluimert. En daar wil ik wel wat mee doen, ja. In welke zin wil je daar iets mee doen? Nou, ik ben nu met Caro en CV ben ik bijvoorbeeld aan het brainstormen over een documentaire serie over racisme. Hoe dat allemaal vorm moet gaan krijgen, echt. Dat is echt een hoofdpijndossier. Maar ik weet zeker dat het dat als het lukt, dat echt wel iets kan opleveren. Waarom is dat een hoofdpijndossier? Omdat het heel moeilijk is omdat je natuurlijk heel veel mensen voor het hoofd kunt stoten hiermee. Dat is al gebleken. Grap is dat wat mij altijd opvalt is als je aan mensen vraagt van wat vind je van racisme, vinden ze het slecht. En dat keurt eigenlijk iedereen af. Ja. Maar dan kom je op de individuele onderwerpen terecht, als bijvoorbeeld een Zwarte Piet. En dan komt de discussie eigenlijk erop te liggen op wat is racisme. Dus de definitie van wat is voor jou of voor die of voor die. En dan blijkt het opeens een heel uiteenlopend en niet generiek ding te zijn. Maar misschien is dat ook wat je bedoelt met een hoofdpijndossier. Ja. Omdat je daardoor dus, vanuit welk perspectief ga je zoiets, of ga je zo'n thema aanvliegen? Ja. Wil je meerdere perspectieven daarin belichten? Waar begin je dan? Ja. En waar eindig je? Want dat is inderdaad natuurlijk eigenlijk bijna nooit klaar. Voor jou, in jouw werk, want jij houdt je daar ook in jouw schrijfwerk best heel veel mee bezig. Mm-hmm. Verheldert het wat voor jou als je het opschrijft? Verheldert het wat voor mij? Nou ja, omdat het zo'n ingewikkeld verhaal is. Ja, ik begrijp je vraag. Maar ik zit te denken van, is dat dan zo? Ik denk wel dat het dat door erover te schrijven en er vervolgens over te praten, dat het wel weer nieuwe poorten opent. Die, ik wil niet zeggen per se verhelderend zijn, omdat het ook weer, het maakt ja, de etterende wond ook groter of zo daardoor. Ja. Dus ik zie juist meer. En tegelijkertijd blijft dat dan ook gewoon, het blijft voeding om erover te blijven schrijven. Omdat het laat alleen maar zien van Jezus, we zijn hier gewoon echt nog lang niet. En ik denk zelf bij mezelf wel eens van, gaan we hier ooit geraken? Weet je, of gaan we er ooit geraken dat er een gelijkheid bestaat waarin racisme helemaal niet meer aanwezig is? Ik geloof daar persoonlijk niet zo in. Wat dat betreft ben ik misschien wel een beetje verbitterd geworden. Ja, want dat is wel, vind ik zelf, als je met dit thema, dus met het thema racisme aan de haal gaat. Jij houdt je natuurlijk heel veel mee bezig in jouw werk. Je leest je in, weet er veel meer over dan dat ik erover weet. Dat durf ik wel te zeggen. En dan nog weet ik weinig. En dan nog, ja, dat vind je dan zelf. Maar het is lastig, denk ik, als je dus hiermee bezig gaat houden. Ik denk dat het echt de kunst is om dus niet verbitterd te raken. Terwijl je hiermee bezig bent. Want het is natuurlijk vreselijk. Iets vreselijks. Het gaat over jouw identiteit. En de jouwe, maar ook de mijne. Ja. Weet je, het gaat over onze eigen identiteit. Ja. Die tegen elkaar aan. Ja. En het is zo, wat het zo abstract maakt. En dus ook ingewikkeld. Is dat we aan het vechten zijn tegen een systeem. Dat honderden jaren geleden is bedacht. Ja. En het is een systeem van ongelijkheid. En dat is een systeem waarbij er heel veel mensen geen negatieve effecten van ervaren. Ja, en ik denk voor hen bestaat het dus ook niet. Ja, maar ik denk dus wel dat het goed zou zijn wanneer we ons alle collectief zouden beseffen dat we leven in de echo van een koloniaal verleden. En ik denk, ja, op het moment dat je dat kunt voorstellen, realiseren, dat je dan misschien wel ook anders zou kunnen gaan. Ik heb het gevoel dat denken. Dat wel groeiende is, dat besef. Maar tegelijkertijd is dat ook wel weer een splijtswam. Omdat sommige mensen denken, ja, maar hallo, zo de excuses die er gemaakt zijn. Mm-hmm. Laat ik het zo zeggen, het besef groeit, maar daardoor ook misschien wel een deel van de tweedeling. Misschien dat het in het midden beter gaat, maar aan de randen is het nog steeds bikkelhard. Ja, het is de moeilijkheid dat niemand hier verantwoordelijkheid voor lijkt te willen nemen. Omdat iedereen denkt, ja, maar ik heb het niet gedaan. Dus wat moet ik... Terwijl dat is natuurlijk hoe het in stand gehouden wordt. Goed, maar goed. Als we daarover gaan beginnen, Nederland heeft het gedaan. Ja, punt. En daarin denk ik een excuses is een begin. Maar ik denk dat het een begin is van een proces. Wat gaat uiteindelijk wel over toch wel een vorm van herstelbetalingen eigenlijk. Waarin ik ook denk van zoveel jaren geleden zijn die herstelbetalingen eigenlijk aan de verkeerde mensen uitgedeeld, zou ik maar zeggen. En hoop ik wel dat dat iets is waar we toch naartoe kunnen groeien, hoe dan ook. En ondertussen misschien wel verbitterd, maar niet het hoofd laten hangen. Nooit. Nee. Might slide, stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down. Don't let nobody drag your spirit down. Remember, we're walking up to heaven. Don't let nobody turn. Don't let nobody drag your spirit down. Remember, you're walking up to heaven. Don't let you. I might preach the gospel, I believe it's true. I can't let nobody drag my spirit down. Don't let nobody drag your spirit down. Well, I'm walking up to heaven. Won't let nobody turn me around. I can't let them turn me around. You might slip, child, you know you might slide. Stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down. Don't let nobody drag your spirit down. Remember, we're walking up to heaven. Don't let nobody turn you around. Goud, jongen. Don't ever let nobody drag your spirit down van Eric Bibb. Ja. Die hoor je zelden. Jij hoorde hem vandaag toevallig ook nog in de winkel. Ja, dat is toch niet normaal. Maar deze moest gedraaid worden van jullie. Dat is toch een lekkere song. Echt, ja. Heerlijk. Maar waarom, wat doet dit met jullie? Dit is echt mijn kerosine, jongen. Als ik het even niet meer zie zitten, dan moet ik dit even horen. Ja. En dan krijg ik echt die kracht weer gewoon. Waar zit hem dat in? Want ik voel het ook, maar waar zit hem dat voor jou in, Esther? Ja, het voelt gewoon eigenlijk alsof er, weet ik veel hoeveel voorvaders en moeders je met kracht toezingen eigenlijk. Ja, je optillen. Echt een song from the soul gewoon. Mm-hmm. Ja. Ik zie ook gelijk een soort gospelkerk eigenlijk voor me, waar wat warm is en waar mensen met waaiers zo in hun handen klappen. Ja, en daar voel ik gewoon heel veel bij. Ik voel het gewoon empowering. En dan inderdaad, dat heb ik ook. Daarna volgestort met kerosine naar buiten lopen. Ja. En de dag weer aankunnen. Ja, precies. Ja. om toch weer terug te komen bij het leven en de dood. Want je zei het straks al even, Esther, dat je merkt dat in jouw werk heel veel over de dood heel veel een grote rol speelt. Is dat iets wat jij, dat zei je straks al een beetje, maar wat dat direct terug te herleiden is aan het feit dat je daar al zo vroeg mee geconfronteerd bent op zo'n harde manier? Dat is misschien iets wat een psycholoog zou kunnen. Die hebben we er niet bij. Die is nummer 3, maar die is er niet. Maar ja, ergens denk ik wel. Ik had daarvoor die fascinatie helemaal niet zo sterk. Ik weet wel dat ik altijd dode dieren fotografeerde. Maar nou, dat zou je toch liggen een fascinatie kunnen noemen eigenlijk. Nu ik het zo zeg. Zo werkt dat bij mij. Dan heb ik het ergens over en denk ik, wacht eens even. Begon het niet al daar? Ja. Ja. Maar het zou, ja, dat is dus dat. Maar dat ik, tuurlijk, de dood van mijn moeder heeft daar absoluut iets mee te maken. Wat ik al zeg, ik denk dat het voor mij die verschillende kanten van dood in het leven belichten. Dat het voor mij draaglijk, zinvol maakt. Want ja, wat is het anders? Je volgende stuk gaat over een soort tussenportaal. Tussen leven en dood. Ja. The Story of Travis gaat het heten. Heeft dat daar ook mee te maken? Ja, het heeft er weer mee te maken. Ja het is een verhaal over een man, Travis, die op 78-jarige leeftijd terugblikt op zijn leven. En het is voor mij niet zomaar een man, omdat ik heb ooit The Raisin in the Sun van Lorraine Hansberry mogen vertalen. En in dat stuk zit, dat gaat over een familie. En in dat stuk zit een jongen die daar 10 is, Travis dus. En hij zegt dat hele stuk bijna niks, maar hij ziet alles. Ja. Hij zag alles. En zeker ook toen die pus waar we het eerder over hadden steeds meer naar boven begon te etteren. En dus zeg maar zwarte stemmen, zwarte lichamen, ja, werden ontnomen, het leven werden ontnomen, dacht ik van, wat zou er van deze jongen geworden zijn, die dus eigenlijk een Afro-Amerikaanse jongen is, van wat als hij nou wel die vleugels zou hebben gekregen en zijn leven kon leiden, zijn stem kon laten gelden. Wat voor leven zou hij dan gehad hebben? En ja, heb ik dus zodanig bedacht dat hij dan op 78-jarige leeftijd terugblikt. De vleugels heeft gekregen ook om te reizen, om in Europa terecht te komen, zodat we daarmee iets ook kunnen zeggen over de Afro-Europese diaspora. Ja. Maar uiteindelijk, ja, het speelt zich af op een begraafplaats. En gaandeweg het stuk, denk ik, ja, nu ga ik wel iets spoilen, maar dan kom je er eigenlijk achter dat het dat hij aan het eind van zijn leven is, misschien al dan niet dood is. Dat laat ik dan in het midden. Maar het gaat er wel heel erg over van, wat heb je meegekregen? En wat geef je door zo aan het eind van je bestaan? Heb je de dingen als een last ervaren, zeg maar, hoe je dat wat je thuis je heeft meegegeven en dat wat je zelf hebt geleerd in het leven, wat daarvan is belangrijk, relevant? Wat kun je loslaten? Wat kun je loslaten? Ja. Wat heeft je gevormd? En wat wil je graag dat de generatie na jou leert of meeneemt? En hoe kunnen zij zich dan verder vormen om hun vleugels gespreid te houden, zeg maar? Mooi. Ja. Is het al af? Zo goed als. Wel moeten, want we gaan 10 januari in repetitie. Oh ja, nee, dan is het wel fijn als er inderdaad als er een soort van einde aan zit. Even naar jou, Sosja. Ben jij een spiritueel mens? Laat me zeggen, speelt spiritualiteit een rol in je leven? Ja, zeker wel. Ja, speelt zeker een rol. En dan ga je natuurlijk vragen, hoe dan? Nou. Je legt me de woorden in de mond. Ik zeg niks. Nou, laat ik zeggen, wat is spiritualiteit voor jou? Want als ik een Esther hoor praten, dan is dat heel erg in een gedachtegoed. Of het gevoel van hoe je met deze wereld omgaat. Dat heeft ook. En hoe zit dat bij jou? Ik heb niet zozeer het geloof in een god, maar ik geloof in het universum. Dus daar zit het hem voor mij in eigenlijk. En ook dat woorden kracht hebben. Dus wat je uitstraalt, krijg je ook weer terug. Daar geloof ik heel erg in. Dat eigenlijk. Dat wij zijn natuurlijk sowieso energie. Maar dat er ook energie om ons heen is. Mm. Nou, zoals met dat nummer. Wat ik dan ineens op de radio hoor. Terwijl dat nummer nooit op de radio is. En uitgerekend vandaag. Vandaag terwijl, ja. Terwijl Es en ik hier samen zitten. En we dit nummer ook gaan luisteren. Is het ineens op de radio. Dat soort gekke dingen. Dat heb ik heel vaak. Dus jij bent niet zo erg van de wellness en de yoga. En de ijsbaden en de Wim Hof. En dat soort. Nou, eigenlijk dat allemaal ook wel. Ook wel. Ja. Doe jij aan yoga? Nou, yoga niet. Dat wil ik wel gaan doen. Want dat lijkt me wel echt. Dat is voor mij een drukke, sneller hoofd heel fijn. Om doe je wel ijsbad? Ik doe wel koud douchen, ja, elke ochtend. Oh, maar niet in zo'n. Nou, dat heb ik nog niet gedaan. Ik ben het rustig aan het ophouden. Oké. Okay. Dus daar zit het hem in, voor mij. Waar wil jij. Want we zijn bijna. We lopen langzaam, maar zeker richting het einde van de uitzending. Sosja, waar wil jij naartoe? Met al die paden die je aan het bewandelen bent. Heb je een plan? In ieder geval in mijn televisiewerk zou ik toch wel mijn eigen talkshow willen uiteindelijk. Kijk aan. Mm-hmm. Ik ben niet echt een nieuwsjunk. Nee. Dus ik denk niet dat het de klassieke actualiteitentafel wordt. Daar zie ik mezelf niet zo in gedijen. Maar wat voor vorm dat moet gaan krijgen, geen idee. Maar daar ga ik de komende jaren nog lekker manetje van alles inspelen. En dan gaan we dat vanzelf zien. En verder als mens, dat is ook weer het spirituele, denk ik. Hoop ik gewoon een oprecht en zuiver leven te leiden, waarbij ik goed doe en een fijn mens ben voor de mensen om me heen. Je zegt goed doe. Ik begon te zeggen dat je bent sinds kort, of althans, dat ga je door als ambassadeur van Amre Flying Doctors. Dat is iets goed doen, want mensen doen heel goed werk. Dat is een van die dingen, ja. Je hebt een reis gemaakt naar Kenia. Even kort, dat was voor jou wel heel. Dat was wel een bijzonder moment, hè? Dat was heel indrukwekkend. Ik had van tevoren, wist ik wel, ik zou daar kennis gaan maken met het werk dat Amre Flying Doctors daar doet. Onder andere daar trouwens. Ook in Oeganda en Tanzania. Ja. Dat heeft wel echt heel veel impact op me gemaakt, moet ik zeggen. Het heeft me ook wel veranderd. Ik heb er echt een soort dimensie bij gekregen. Tuurlijk, je weet dat het niet overal is zoals hier. Dat weet je. Maar als je er met je poten in de klei staat daar in Kibera, de grootste sloppenwijk van Afrika. Nou, je weet gewoon niet wat je meemaakt, joh. En dus ik had zo'n gevoel, er overviel mij zo'n gevoel van, ik kan toch niet nu terug in het vliegtuig naar Nederland gaan zitten en denken, nou, dit was het alweer, ik ga nu weer mijn leven leiden. Dat voelt gewoon echt niet goed. Dus dat moest. Dat moest. Dat moest. Ja, en daar volgens ga mij... ik me echt heel liefdevol voor inzetten. Ik kan zeggen, volgens mij borrelt er van alles en nog wat van jou voor van binnen. Ja. Wat nog in het volgende jaar, te beginnen met het volgende jaar, tot eruptie gaat komen. Mooi. En jij, Esther, want wat is, heb jij, laten we het eens een beetje korter bijnemen. Wat heb jij voornemens voor het nieuwe jaar, of niet? Nou, mijn twee schoonmoeders vroegen dat toevallig eergisteren aan mij. Van, wat is jouw woord? Ja. Voor 2023. Mooi. En toen moest ik er even over nadenken. En toen dacht ik van, volgens mij is dat bezieling. Omdat ik toch het gevoel heb dat ik vaak nog best hoofdelijk ben. En dat ik nog veel meer in mijn lichaam wil gaan indalen. Je bedoelt ermee dat je jezelf nog te rationeel vindt in dingen. En daar eigenlijk meer hart in zou willen gaan krijgen. Exact. Ja, precies. Hoe ga je dat doen? Ja, nou, goede vraag. Ja. Ik heb een jaar de tijd, denk ik. Ik weet het niet. Ik denk nog beter kijken eigenlijk. Nog beter luisteren. En probeer er nog meer te voelen. Het klinkt een beetje zweverig misschien. Ja hoor. Vet helemaal niet zo. Maar ja, ik denk wel dat het is. En toevallig ging ik dus onlangs naar de film. En toen heb ik dus voor het eerst sinds lange tijd ook weer lopen janken bij een film. In een bioscoop. Hey, ik ben lekker bezig. Heerlijk, ja, als je dat gewoon in het openbaar... Als je dat in het openbaar... Kan jij dat? Wat, huilend openbaar? Nee, ja, janken in een bioscoop. Ja. Onbedaarlijk. Ja. Nou, niet de ugly cry, denk ik. Ik hou me wel een klein beetje in, maar huilen, geen probleem. Ja. Huilen, geen enkel probleem. En schrijven natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik blijf schrijven. Ik heb een heel leuke nieuwe tweede speelfilm. Hele leuke. Ik ben een tweede speelfilm aan het schrijven ook. En dat, daar geniet ik ontzettend van. En ja, dat, wat wil ik er verder over zeggen? Nou, dat was het. Dat ga ik doen. Dat ga je doen. Ik wens jullie daar allebei ongelooflijk veel succes bij. Bij al die werkzaamheden, al die dingen die jullie doen. Ik vond het heel leuk dat jullie er waren. Dankjewel. Voor de oliebollen. Jullie hebben een tegel. Ja, had je al iets? Je hebt er nog niks opgeschreven, maar had je al iets, Sosja? Nee. Jeetje, Mina zeg. Oh, dan moet ik nou nog even heel snel op. Gaat er ook zo'n muziekje erbij? Ik heb hier alleen een pen. Je hebt 21 seconden. Hier, neem jij maar de mijne. Heb je al wat? Nee. Jij? Ja, maar, oh. Ja, als jij het eerst weet, moet jij het doen. Ik denk dat ik gewoon wil zeggen van... don't let nobody drag your spirit down. Het is niet mijn tekst, maar... Ik denk dat jullie dat allebei... copyright op. Ja, toch? Ja, maakt niet uit. Dank jullie wel, hè. Dank jullie wel voor jullie komst. Zometeen 5 dagen in de bus met Waldi. Dank Sosja en Esther. Morgen is de laatste aflevering van Mangiare. En wij danken onze collega's voor 13 jaar mooie programma's en de lekkerste vrijdagen. Maandag zijn we weer met een interview met de nieuwe fotograaf des vaderlands, Marwan Magroen. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Nu in de bioscoop. Hallelujah. Leonard Cohen, A Journey, A Song. Een eerbetoon aan Leonard Cohen en zijn bekendste en meest gecoverde song, Hallelujah. Met Leonard Cohen, Jeff Buckley, Rufus Wainwright, John Cale en Bob Dylan. Nu in de bioscoop. Gebruik jij in deze donkere dagen ook vaker een batterij? Voor de lampjes op je fiets of in de halsband van je hond. Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. De mooiste radioweek van het jaar met de lijst der lijsten is in volle gang. De NPO Radio 2 Top 2000. Luister en kijk mee via de app of nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Lege batterijen? Lever ze in bij de supermarkt. Bij B-Short houden we van een beetje beter. Goed helpen. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bshort.nl. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Beetje minder autopremie? Ga naar bshort.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bshort, beter verzekerd. NPO Radio 1.